जबारी अरे बोल हमार जबारी करता कब या कहवा कबारी बोल ना ये जबारी करता कब या कहवा कबारी बोल ना ये जबारी के नाटता अब को दी सेटिंग कतहु राजा न पाइबा फेस के ऐसन कोटिंग ढीला बतहिया के नाटता अब कोई दी सेटिंग ऐसन चीज मिली न तहरा घूमिया वो सगरी बोल ना ये झबरी करदा कब या कहवा कबारी बोल हमर झबरी करदा कब या कहवा कबारी बोल ना ये झबरी रोमांटिक खोल द लव के केवाड़ी अभिल बानी बाबू हम तो कांच कुवारी भइल बा दिलवा रोमांटिक खोल द लव के केवाड़ी ओठवा से टच कल हइल बानी रबड़ी बोल हमार झबरी करता कब या कहवा कबारी बोल ना ये झबरी करता कब या कहवा कबारी बोल ना ये झबरी बोल ना ये झबरी करता कब या कहवा कबारी बोल ना ये झबरी करता खबर पका।